Mul kannatlik hää süda on, kuid minu aul on hari. Oh, ära nõua iial sa, ma olgu teise vari. Kui pean ma vari olema, siis ise enda vari. Oh, valva, ikka valva sa, kas aus sul tõuseb hari? Siis halasta ja kannata, sest elu ta on vari. Ja sina minu isamaa, kes oled paljas vari. Ja juba sinu nimigi. Ja juba sinu nimigi. Viimne vari ja õigust tõde armasta.